Ești prințesa fermecată cu gând curat, ce m-a vrăjit cu al ei surâs catiferat. Aș presăra parfum de crin pe calea ta și amul cu al unii raza te-aș îmbrăca. Cântă pescărușii dulce melodie, îmbrățișând în taină al mării val. Prin cercat, prin ploaie, strop de nemurire, Iisus ne vrea cu el la marea de cristal. Prințesa vieții mele și te iubesc, de azi înainte zilnic asta îți șoptesc. Ți-aș da în dar dacă aș putea o mică stea, dar nu pot și-ți dau în schimb inima mea. Ce melodie, îmbrățișând în taină al mării val. Din cercat, prin ploaie, strop de nemurire, Iisus ne vrea cu el la marea de cristal.